پیارے باپا جان، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب، نہ صرف پیر صاحب بلکہ پیر گھرانے کا بہت ادب فرماتے تھے، اس کے بارے میں بھی کچھ مدر پھول عطا فرما دیجیے۔ تو جو بھی سعادت مند مرید ہوگا نا، وہ اپنے پیر خانے کا ادب تو کرے گا ہی کرے گا، نہیں کرے گا تو جائے گا، کیونکہ یہ اس کی جو سعادت مند ہوگا یہ اس کی مطلب ہے کہ سرشت میں اور فطرت میں شامل ہے۔ کیونکہ میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب بھی نارہ متحرہ حاضر ہوتے پیر خانے پر، یہ ہند کا ہی ایک شہر ہے اور وہ خان کا برکاتیا جو آپ کا پیر خانہ ہے، تو اسٹیشن سے ننگے پاؤں ہو جاتے اور اپنے پیر خانے پر ننگے پاؤں حاضر ہوتے۔ دولت خانہ پر برمی شریف میں بھی اپنے مکان عالی شان پر بھی اپنا پیر خانہ جس سمت میں تھا نا، اس سمت پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ فرماتے کہ جب سے مجھے بچپن میں جب سے پتا چلا کہ بغداد شریف کی سمت، تو بغداد شریف کی سمت بھی میں نے کبھی پاؤں نہیں پھیلا۔ تو با ادب با نصیب، ایک بار آپ اپنے پیر خانے پر حاضر تھے تو سجاد صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ کتے کی ضرورت ہے رکھوالی کے لیے، یاد یاد کر دوں کہ کتا گھر میں رکھنا منع ہے، مال کی یا گھر کی یا گودام وغیرہ کی حفاظت کے لیے دروازے پر کتا رکھنا جائز ہے، شرعی مسئلہ ہے، تو یہاں رکھوالی کے لیے وہ کتے کی ضرورت ہے۔ تو آنا وقت میں کہا کہ میں حاضر کر دوں گا، پھر جب برمی شریف حاضر ہوئی اور تشریف لائے تو اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر کے وہاں بھیج دیا اور کہنا بھی ساتھ میں بھیج دیا کہ حضور جو کتے حاضر ہیں قبول فرما، یہ جن کو خدمت کریں گے اور رات کو آستانہ کی رکھوالی بھی کریں گے، ایسا تو میرا حال حاضر بس ضرورت تو وہ جو کتے میں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شہزادوں کو بھیج دیا۔ رب العزت کی آلہ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ پیارے باپا جان،